Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Piątek, 28 lutego, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. To jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją. Mieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Aura już zimowa, o czym donosi pan Sławek. Ja można, gdzie biało i słownie pół centymetra śniegu, ale jest. I zero stopni do tego. No, to taka gruba warstwa, by nie powiedzieć warstewka, poleży. Sala koło Turku minus 8 i odczuwalne minus 12. To przypominałem sygnał od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego, która ta właśnie wybiera się do Finlandii. A ja, spoglądając do kalendarza, i to nie tylko świąt osobliwych, znalazłem Święto Narodowe Finlandii. To właśnie dziś, Dzień Kalewali, w rocznicę opublikowania w 1835 roku tegoż właśnie eposu narodowego Kalevala. Przypadek? Piątek, 28 lutego, słońce obudzi się za nieco ponad godzinę, zajdzie po 17, dzień potrwa prawie 11 godzin. No, żebym się tym razem nie wykopertnął, ile to dzień dłuższy od najkrótszego. Wychodzi mi z porannych rachunków, że już jakoś tak 3 godziny, a może i nawet więcej. Tak czy inaczej, w tym 3 godziny dłuższym dniu od najkrótszego składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Makarego, Oswalda i Romana. No, wszystkiego dobrego. 5 po 5, prognoza pogody. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada śnieg. Od zachodu stopniowo przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Najwięcej opadów na południu i na południowym wschodzie, a do tego w centrum i na zachodzie możliwe burze. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, nad morzem do 55, a w górach do 90 km na godzinę. No i wysoko w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. No a na termometrach dziś od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, koło 4-5 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 7. Tak sobie pomyślałem o tych warstwie półcentymetrowej śniegu w Jaworznie u pana Sławka. To mogą wyglądać dopiero spektakularnie takie zawieje i zamiecie śnieżne tamże. Ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą poczytać coś ciekawego. No, być może niektórzy przebrną, niektórzy nawet w oryginale przez Kalevale. To dziś, w Dniu Święta Narodowego Finlandii. Ale my polecamy tak w ogóle zaglądać do książek, zaglądać do bibliotek także z milusińskimi. A temu, by te zachęty jakoś może niespecjalnie słownie ponawiać, to śpiewnie i z takim zacięciem artystyczno-literacko-bibliotecznym zaśpiewa i przedstawi, bo to nagranie wpisuje się w kampanię społeczną. Mała książka, wielki człowiek. Mietek Szcześniak. Brakiem ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygody, a interes wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, przygody, a interes wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, śpiewał Mietek Szcześniak, muzykę i słowa napisał Igor Jaszczuk. Ta piosenka jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki, promującej czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli. No i oczywiście ma zachęcić nas wszystkich do codziennego, rodzinnego czytania z dziećmi i odwiedzania bibliotek. Polecamy Państwu kampanię społeczną Mała Książka, Wielki Człowiek. To właśnie nagranie, które jest częścią tejże ogólnopolskiej kampanii społecznej. 10 minut po godzinie 5 zaglądamy do trójkowego budzikowego kalendarza. Zaczniemy od urodzin. Najlepsze życzenia kierujemy do Cindy Wilson. Jest wokalistką, współzałożycielką wraz ze starszym bratem Rickiem amerykańskiej grupy The B-52s. Zdaje się, że to nagranie na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza, czyli The B-52s i Love Shack, wkręciło w dobre obroty naszego wiernego słuchacza, pana Łukasza, ratownika górniczego w drodze na służbę. Szczęść Boże! To z muzycznego kalendarza bowiem dziś Cindy Wilson, wokalistka i współzałożycielka formacji ma urodziny. Składamy najlepsze życzenia. A teraz już kolejne urodziny, bowiem dziś Andrzej Adamiak, lider i wokalista Rezerwatu, kończy 60 lat. Również najlepszymi życzeniami. robi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Rezerwat urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Sygnał między innymi z Krakowa. Nowy Klepasz pozdrawia i nasłuchuje jeszcze do 6 w pracy. No a później? No a później ranek i oczywiście także przebojowo i mam nadzieję bardzo zadowalająco tych, którzy muszą albo chcieli, albo jeszcze nie poszli spać. Pan Tomek Parzący Kawę dobrą robotę robi dla nas wszystkich, tych wszystkich, którzy to jeszcze nie dobudzeni pewnie może postawić taka, no dla naszego budzikowego grona jednak wirtualna, ale pewnie stawiająca na nogi kawa. A korzystając z przerwy na tankowanie, melduje się na liście obudzonych także pan Grzegorz z Żarek, letnisko tutaj, temperatura koło zera. Codziennie jestem, ale pisać nie da rady w czasie jazdy. O właśnie, i my podkreślamy bezpieczeństwo, to może przede wszystkim tak w wolnej chwili, rzecz jasna, nienachalnie polecamy i zachęcamy do słuchania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 5. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Przebojowo i okazja do tego, by zrobić głośniej. To you. Dzień Wspomnień, dzień urodzin współzałożyciela i gitarzysty Stonesów. 78 lat temu urodził się Brian Jones, zmarł w 1969. Druga część kalendarza uzupełniamy także o wybrane wydarzenia z historii muzyki. 24 minuty po godzinie 5. I tak w 1483 roku urodził się Rafael Santi, włoski malarz, architekt, jeden z najwybitniejszych artystów epoki renesansu. Kierował budową Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, zmarł w 1520 roku. 208 lat temu zmarł Hugo Kołłątaj, filozof, pisarz, działacz polityczny, jeden z głównych ideologów polskiego oświecenia, współtwórca Konstytucji 3 maja. 42 lata temu zmarł Janusz Meissner, pisarz, lotnik, komendant szkoły pilotów, korespondent lotniczy podczas II wojny światowej, oficer RAF-u, a napisał wiele opowiadań i powieści o tematyce lotniczej, jak Skrzydła nad Adriatykiem, El jak Lusy czy Szkoła Orląt. Warto wspomnieć także Żądłogę Nowefy, jego jedno z dzieł. Wspominamy Janusza Meissnera, pisarza i lotnika w 42. rocznicę śmierci. 41 lat temu z kolei film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy został uznany za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu w Belgradzie, rok 1979. A w 1981 roku wprowadzono kartki na mięso i wędliny. Przypomnijmy, że zostały wycofane w sierpniu 1989 roku jeszcze przez rząd Mieczysława Rakowskiego. W 1986 roku na ulicy Sztokholmu zamachowiec zastrzelił premiera Szwecji Olofa Palmego. Mimo wieloletniego śledztwa nikogo nie skazano za zabójstwo. Palme urodził się w 1927 roku, był wybitną postacią szwedzkiej socjaldemokracji. Za jego rządów Szwecja umocniła politykę tzw. aktywnej neutralności, a wspominamy 34. rocznicę śmierci tragicznej Olofa Palmego. W 1991 roku miało miejsce zakończenie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, konfliktu wojennego rozpoczętego zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt. 2 sierpnia 1990 roku Irak został pokonany przez międzynarodową koalicję. Akcja nosiła miano Pustynna Burza. To było 29 lat temu. Z kolei 24 lata temu zmarł Wiktor Konowalenko, radziecki hokeista, jeden z najlepszych bramkarzy w historii hokeja na lodzie. Przypomnijmy, że w barwach reprezentacji dwukrotnie zdobywał złote medale olimpijskie w 1964 i 1968 roku. Zresztą był 8-krotnym mistrzem świata. Muzyczny kalendarz i data nie wprost oczywista, ale jednak także odnotowujemy rozdanie nagród Grammy. Dziś z roku 1984, a było to równo 36 lat temu. Wówczas to Michael Jackson otrzymał aż 8 nagród Grammy za album Thriller. We'll be right back.

Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Dorsi Bopią w 2007 roku grupa The Doors została uhonorowana gwiazdą na chodniku sławy w Hollywood, a wówczas na uroczystości obecni byli dwaj członkowie zespołu Ray Manzarek i Robbie Krieger. To było 13 lat temu. Za 21 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuda. W 1980 roku młody student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Mariusz Kalaga, wyjechał z Zagłębia do Krakowa na Festiwal Piosenki Studenckiej i wtedy wyśpiewał sobie Nagrodę Złotego Gwoździa. To była piosenka Monopolowy Blues. My jej nie mamy, może zresztą nie bardzo wypadałoby o Monopolu mówić w związku z rocznicą działalności artystycznej Mariusza Kalagi. Ale on niech zadzwoni najpierw do Krakowa. Coś stało się w tę noc spędzoną pod Wawelem. Już jestem gdzieś na szosie, a wciąż pamiętam ją. Pewnie tam czeka na mnie dziewczyna jak ze snu i myśli, że uciekłem. Słyszę, jak woła mnie, więc robię nagle stop i dzwonię do Krakowa. Halo, halo, halo, co taki słaby zasięg? Halo, halo, znów połączyć nie da się, więc chyba muszę wrócić, tak serce mi dyktuje. Halo, halo, halo, halo, wreszcie słyszę cię, jesteś tu obok mnie. Jak miły jest twój głos, gdy mówisz czułe słowa. Wiem, już nie będę czekać, niech dzieje się co chce. Będę znów blisko ciebie, zobaczę twoją twarz, by nie przegapić szansy, którą los chce mi dać. Więc robię nagle stop i dzwonię do Krakowa. Halo, halo, halo, co taki słaby zasięg? Halo, halo, znów połączyć nie da się, więc chyba muszę wrócić, tak serce mi dyktuje. Halo, halo, halo, halo, wreszcie słyszę cię, jesteś tu obok mnie. Thank you. słaby zasięg. Halo, halo, znów połączyć nie da się. Więc chyba muszę wrócić, tak serce mi dyktuje. Halo, halo, halo, halo, wreszcie słyszę cię. Jesteś tu obok mnie. Mariusz Kalaga śpiewał piosenkę Dzwonię do Krakowa. Potem przecież, kiedy skończył studia, a przedtem śpiewał w chórze akademickim, był solistą, jeździł po świecie, poświęcił się karierze indywidualnej. Dołączył do zespołu Gang Marcella i wreszcie zdecydował się na własną karierę. Andrzej Kosmala, menadżer z Poznania, impresario, powiedział, że jego głos świetnie by brzmiał w piosenkach Roya Orbisona. I rzeczywiście tak się stało. Ja dostałem od Mariusza kiedyś, lata temu, to było na początku chyba lat 90., kasetę z piosenkami Roya Orbisona i nawet puszczałem ją w audycji w tonacji trójki, no bo to brzmiało, jakby Orbison nagle nauczył się po polsku i śpiewał w naszym ojczystym języku swoje Pretty Woman. Jutro w Pałacu Zagłębia w Dąbrowie Górniczej koncert uświetniający jubileusz pracy artystycznej Mariusza Kalagi. Zapraszam w imieniu artysty, no i dedykuję Państwu piosenkę, która jest piosenką z ostrzeżeniem, piosenką z morałem, ale da się słuchać mimo tego, że dość to jest nastrojowy utwór. Jak mi żal, Mariusz Kalaga. Wczoraj rano wszedłem do kościoła, w którym kiedyś połączył nas ślub. Zobaczyłem nas pięknych i młodych, zakochanych na zawsze po grób. Dwie obrączki na palcach nam zabłysły. Niosłem ciebie radosną przez próg. Nie widziałem złych znaków na niebie, tego nie mógł przewidzieć sam Bóg. Miałem wszystko, już nie mam ciebie. Wiem, że spadłem na dno. Jak mi żal tamtych nocy i dni. Jak mi żal tego, co już nie wróci. Jak mi żal tej bliskości i gwiazd. Jak mi żal, jak mi żal. Jak mi żal tej miłości sprzed lat. Zapłakałem dzisiaj nad swym losem. Gdzieś daleko majaczysz we śnie. Czarne siły mnie wzięły w niewolę. Twoja miłość odeszła już gdzieś. Dzisiaj do mnie chyba to dotarło. Widzę siebie butelkę i noc. Świat ucieka, zaprasza mnie piekło. Jak okrutny potrafi być los. Wiem, przegrałem, straciłem wszystko. Ty wiedziałaś, jak żyć. Jak mi żal tamtych nocy i dni. Jak mi żal tego, co już nie wróci. Jak mi żal tej bliskości i gwiazd. Jak mi żal. Jak mi żal. Jak mi żal tej miłości sprzed lat. Jak mi żal. Jak mi żal. Jak mi żal tej miłości sprzed lat. Kantrowy kącik Korneliusza Pocudy z muzyką kantry właśnie w Budziku. Ponownie w przyszłym tygodniu o zwykłej porze. Tymczasem na Budziku za 11:06 i zapowiedzi koncertowe. Podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały stąd postawić świat? Czekałem długo, długo, bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też. Uczyni się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, jak najdalej. Wiozę cię, nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nigdy. Dalej, jak najdalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. We'll be right back.